Bismillahirrahmanirrahim. Huvel hayyul müdebbiru külle emrin. Huvel hakkul mukaddiru zülcelali. Müridul hayri ve şerril kabihi. Velakin leyse yerla bil muhali. Üçüncü beyti okuduk herhalde değil mi? Huvel hayyul müdebbiru külle emrin. Huvel hakkul mukaddiru külle emrin zülcelali. Onu anlattık. Tamam. مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَبِيحِ وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَالِ. Şimdi onu anlatacağız. مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَبِيحِ. Hayrı da irade eden, o çirkin olan şerri, onu da murad eden Allah'tır. وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَالِ. Fakat muhale, yani imkansız olan, yapılmaması lazım gelen o şerre rızası yoktur. El-iradetü min sıfatı zati. Min sıfatı zatillah. Yani Allah'ın zatının sıfatlarındandır. Taktazi, iktiza eden bir sıfat. Gerektirendir. Neyi? Tercihâ. Ehadil caizeyni. İki caizden birini. Tercihâ. Ehadil caizeyni. İki caiz var. Minet terki vel fi'l. Terk, fiil. Yapmak, yapmamak. Yaratmak, yaratmamak. Değil mi? Var etmek, etmemek. İcat etmek, idam etmek. Var etmek, yok etmek. İki tane. İki tane caiz olan bir şey. İki tane caiz olan bir şeyden, yani yapmak, yapmamaktan birini tercih etmeyi gerektiren bir sıfat. İrade. Tamam mı? Minet terki vel fi'li bil vuku'i. Vuku'a gelmek, meydana gelmek. Yani. Bir şeyin meydana gelmesi veya gelmemesi. Cenab-ı Allah ne yapıyor? Bir şey eğer meydana gelmesini murad ediyorsa, vuku'unu murad ediyorsa onu halk ediyor. Bir şeyin vuku'unu murad etmiyorsa, yani olmasın diyorsa, o zaman da onu da ne yapmıyor? Halk ediyor. Ve turadifuha ve turadifuha ve turadiful iradete, yani irade ile eş anlamlı olur. İradeye, yani lafız farklı ama mana bir olur. El meşiyetü meşiyet. El meşiyetü meşiyet. Meşiyet, yani Cenab-ı Allah'ın dilemesi. Dilemesi ve irade buyurması. Aynı şeydir yani. Eradallahu Teala, yani şaallahu Teala. Allah Teala diledi, murad etti, istedi. Değil mi? Böyle olması gerekti. Böyle yaptı yani. Yani vücudunu istedi, var etti. Ademini istedi, yok etti. Şimdi bazıları da tabii bunu fark etmişler. وَذَٰلْكَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ. Bu mütekellimin katındadır. Mütekellim diyor ki الْمَشِيَّةُ وَالْاِرَادَ بِمَانًا وَاحِدْ. Aynı manayı taşıyorlar. لَالْفُقَهَا diyor. Fukaha'ya göre böyle değil. فَرَّكُ ayırıyor fukaha. Fakirler بَيْنَهُمَا. Yani بَيْنَ الْاِرَادَةِ وَالْمَشِيَّةِ. İrade ve meşiyeti ayırıyor fukaha. Tamam mı? اِذْ الْمَشِيَّةُ لَدَيْهِمْ لَدَ الْفُقَهَا. Yani fukahanın kadını el-icat. Meydana getirmek bir fiil. Tamam mı? Meşiyette bulunmak ve onu gerçekleştirmek. Ama vel irade, irade ise hiyet talebu, o taleptir. Bir şeyi arzulamak, istemek ama meşiyet onu ortaya çıkarmak, meydana getirmek. Mütekellim ulemaya göre meşiyet, irade, el meşiyetü efendim, vel iradetü bimanen vahid. Ve rıda, peki rıza var. Velakin leyse yerda bil muhali. Rıza geçti orada. Vel muhabbetü sevaün. Yani müstevin. Bunlar da bir manadadır. Tamam mı? Yani küllüma radıyallahu teala mahbubun indehu. Allah'ın razı olduğu her şey mahbubtur. Değil mi? Ve küllüma huve mahbubun indallahu teala huve merdiyyün. indallahi teala. Yani Allah katında mahbub olan merdidir, razı olunandır. Her razı olduğu şey de Allah'ın. Küllü ma huve merdiyun indallah huve mahbubun yani. Yani merdi olan, razı olan şey mahbubtur, mahbub olan da merdidir. Yani seviyor, seviyorsa razıdır. Razıdır, razıysa seviyor. Yani muhabbet ve rıza sevaün. Tamam. Aynı şeydir, müstevin yani. Hâdâ bu görüş. Hangi görüş? İrade ve meşiyetin müteradif olmaları. İki, rıza ve muhabbetin de bir olmaları. Mezhebu ekseri ehli sünnet. Ehli sünnetin ekserisinin görüşü budur. Mezhebu budur. Mezhebu ekseri ehli sünnet. Ekser var orada. Tamam. Mezhebu ekseri ehli sünnet. Yani ehli sünnet ulemasının genelinin görüşü, çoğunluğunun görüşü budur. Peki. Ve kâlet dedi el mu'teziletü mu'tezile ve ba'dul eşa'irati. Eş'arilerden de bir kısmı. Onun için ekseri kullandı orada. Eş'arilerin bir kısmı dedi ki er rıda vel muhabbetü, rıda ve muhabbet nefsül iradeti vel meşiyeti. İrade ve meşiyetin ta kendisi. Başka bir şey değildir. İrade ve meşiyetin aynıdır. Evet. Anlaşıldı. Peki. Vahtassat el-mu'teziletü. Mu'tezile ama hususileşti. Yani ayrıldı. Ayrı bir özellik kazandı yani mu'tezile. Bi kavlihim demeleriyle, hüküm vermeleriyle. Bi hukmihim, bi kavlihim. Değil mi? Mu'tezile bir şey söylüyor. Dolayısıyla ehl-i sünnetten ayrılıyor. Hususi bir durum kazandı yani. Vahtassat hususileşti el-mu'teziletü bi kavlihim. Şu sözleriyle, hangi sözleri? İnnel hayra minallahi, hayır Allah'tandır ve şerra minel abdi, şer kuldandır. Bu sözleriyle mutezile ehl-i sünnetten ne yaptı? Ayrıldı. Ayrı bir hususiyet, ayrı bir özellik kazandı yani. Tamam. Ve nekulu, biz ise diyoruz. Naam, evet. Evet. Şer kullan. Kullan ama biz sizin mananıza demiyoruz. Siz diyorsunuz ki hayırın haliki Allah'tır. Şerrin haliki kuldur. Biz öyle demiyoruz. Biz hayırın da şerrin de haliki Allah'tır. Şerrin kasibi kuldur. Naam, evet. Yavheru. Zuhur ediyor minel abdi. Kuldan zuhur ediyor. Fakat bihasebi kesbihi, kesbi itibariyle, kazanması itibariyle. Lakinne şer, ellezi vaka'a minel abdi. Kuldan vakı olan şer, bihalqillahi sübhanehu fihi. O kulda Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyladır. Allah'ın yaratmasıyla meydana geliyor. Fel küllü, hepsi. Yani hayır ve şerrin tamamı minhu minallahi teala. Anlaşıldı? Şimdi tekrar beyti tefsir ediyor. Sümme bunu el-gabihi, el-gabih diye geldi buraya. Sıfat değil mi? O gabih kelimesi bil-cerri, cer ile sıfetün, kâşifetün li-şer. Şerri keşfeden, açıklayan sıfattır. Yoksa efendim şer zaten nedir? Kabihtir. Yani. Şerrin kendisi zaten kabihtir. Ama gene ne yapıyor onu? Ziyade izah etmiş oluyor. Yani kâşifedir. Ve tesmiyetuhu şerran ve tesmiyetü şerri şerran yani. O şerrin şer diye isimlendirilmesi ve gabihan, gabih diye isimlendirilmesi bin nisbeti ila taallukihi bina. Anlaşıldı? Allah'a nispetli değil yani. Bize taalluki itibariyledir. Ve dararihi lena, bize zararı dokunması itibariyledir. La, yani şerre ve kabiha, yani şerdir, kabihtir diye ona isim verilmesi, isimlendirilmesi değildir bin nisbeti ila sudurihi minhu. Allah'tan sadır olmasına nispetle değildir. Allah'tan şer sadır olmuyor. Allah'tan sadır olmak halktır. Sana taalluku, seninle ilgisi, alakası bulunması, sana zarar vermesi itibaren ne oluyor? Yani Cenab-ı Allah hayrı yaratırken kullandığı irade ve kudretle şerri yaratırken kullandığı irade ve kudret birbirinden farklı değil. Aynı irade. Aynı şekilde yaratıyor yani. Aynı irade, aynı kudret. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın nispetle kötü yok. Kötü kula nispetlendir. Kula zarar vermesin. Ve hâdâ işte bu ehadü ma'ani hadis. Hadisin manalarından bir tanesi hadisi ve şerru leyse ileyk. Şer sana değil. Ve şerru leyse ileyk diyor Peygamber. Hadisin manalarından bir tanesi budur. Yani ne demek? Şer bizedir. Bize kötülük oluyor. Bize zararı dokunuyor. Sana göre ne var? Sen halk ediyorsun yani. Allah halk ediyor. Kul onun zararını çekiyor. Zarar kuldadır. Kul ondan kaçması lazım. Anlaşıldı mı? Sümme bundan sonra el-gabihu vel-hasenu, gabih-hasen, bunlar yu'rafani, bunlar bilinirler. Bi-şer'i, şer' ile bilinirler. Şer, şeriat tayin eder, söyler bu gabihtir, bu hasendir. Ama akıl da alettir yani. Akıl boşa değil yani. Değil mi? Akıl da onu anlıyor. Ve indel-mu'tezileti, mu'tezileye göre ise, evet mu'tezileye göre ise, bil-akli. Yani husum kubuh aklidir. El-i sünnete göre de şer'idir yani. Tamam. Peki. Muhal nedir? Velakin leyse yerda bil muhal diyor. Muhal. Vel muhalu muhal bi zammil mimin min zammesiyle. Ma la yumkinu fil akli. Akılda mümkün değildir. Akla, akıl itibariyle mümkün değildir. Takdir-i vücudihi fil harici. Takdir-i vücudihi, onun varlığını varsaymak, kabul etmek. Fil harici, hariçte. Yani hariçte, dış dünyada onun varlığını kabul etmek akılda mümkün değil. Akılda muhal. Ne demek? Yani onun var olması mümkün değil. Mümkün değilse o nedir? Muhaldir yani. Tamam mı? Anlaşıldı. Yani bak şerri o kadar şey yapıyor. Velakin leyse yerde bil muhali, muhale. Yani hariçte vakı olması imkansız olan şeye rızası yoktur. Yani kulsun sen. Allah'ın inandığı, Allah'a inanan bir mümin şerle ne işi olur yani? İşte kuldan suduru mümkün olmayan şeylere Allah'ın rızası yoktur. Yani kuldan, yani bir mümin kuldan şerri ne yapmaması lazım? Sadır olmaması lazım. Anlaşıldı. Çünkü Allah küfredilecek bir varlık değildir. İsyan edilecek bir varlık değildir. Dolayısıyla Allah'a küfür, Allah'a isyan muhaldir yani. Muhal. Onun vücudu mümkün değildir. Ama bak akılda diyoruz mümkün. Niye? Adette mümkündür yani. Vakı oluyor. Bir sürü gavurlar var, bir sürü ateistler var. Değil mi? Akılda mümkün değil. Yani düşündüğün zaman da küfrün, masiyetin var olmaması lazım. Ama adette var oluyor yani. Var oluyor, yapıyor yani. Muhali işliyor yani. Anlaşıldı. Vagıyla denildi ki el muhalu vel müstahilu. Muhal ve müstahil. Yani muhal deniyor. Efendim. Müstahil deniyor. Değil mi? Nedir bunlar? Ma takdiri zatuhu ademehu. Ma o şey ki takdiri gerektirir zatı, onun zatı, onun varlığı gerektirir ademehu. Ademi gerektirir. Yani olmamayı gerektirir. Onun varlığı olmamayı gerektiriyor. Allah'ın varlığı neyi gerektiriyor? Şerik-i barinin yokluğunu gerektiriyor. Allah vardır. Allah varsa şerik-i bari yoktur. Öyleyse Allah vacibül vücuttur. Şerik ibare de mümteni'ül vücuttur. Müstahilül vücuttur yani. Tamam. Ma o şey ki takdalı gerektirir. Zatuhu, o şeyin zatı gerektirir. Ademehu. Kendisinin yokluğunu. Yokluğunu gerektirir. Yani şer Şer kendisi yokluğu gerektirir. Kendisinin bulunmamasını gerektirir. Allah mesela o Allah mümtenir vücut diyoruz mesela, değil mi? Şerik. Şerik-i bari. Niye? Şerik-i bari olamaz. Çünkü Allah var. Allah varsa ki vardır, öyleyse onun şerik-i barisi yoktur. Mümtenir vücuttur. Buradakine göre de neyi tefsir ediyor? O şer ki takdiri gerektirir zat, onun zatı, şer denen şey neyi gerektiriyor? Adem'e olmamayı gerektiriyor yani. Olmaması lazım. Yani bir Allah varken küfrün ve mazinin olmaması gerekir. Şimdi tefsir ediyor. Vel muradu bi, peki muhalden murat hüna bu metinde, yani bu nazımda geçen muhal ile murat nedir? Mâ kâne ba'îden an savâbi, savaptan doğrudan uzak olan şeydir. İnde ulil elbab, akıl sahiplerinin katında kel küfri vel masiyet. Küfür ve masiyet. Fe innehu subhanehu zira Cenab-ı Allah müridun lehuma. Onları irade edendir. Onları irade edendir. Onları efendim dileyendir. Diliyor onları. Var ediyor onları, yaratıyor. Ama gayru radin bihima. Bunlar razı değildir. Likavli ta'ala. Nereden biliyorsun razı olmadığını bak. Likavli ta'ala. Ve ma teşâûne illâ in yeşâ Allah. Ve ma teşâûn. Dileyemezsiniz. Hiçbir şeyi murad edemezsiniz. İllâ in yeşâ Allah. Ancak Allah diler. Allah ne dilerse o vukua gelir. Ma şâallâhu kân. Ve ma lem yeşiller lem yekün. Allah ki bir şey dilemedi, o meydana gelemez. Bak buradan neyi anladık? Allah'ın mürid. Allah'ın şai olduğunu, dileyici olduğunu anladık. Ve kavlihi teala ve la yerdâ li ibâdihil küfr. Demek küfür, küfrün kendisi yokluğu gerektirir. Küfür olmaması gerekir. Çünkü Allah ona razı değildir. Ve la yerdâ li ibâdihil küfr. Allah kulları için küfre razı olmaz diyor, yaratmaz demiyor. Yani ve la yahlugu li ibadil küfr demiyor. Küfrü yaratmaz diyor, küfrü yaratır ama rızası yok. Şimdi velemma kâne, velemma kânet, ne zaman ki oldu ibaratun nazım. Nazım Hazretleri bu beytleri yazan zat-ı muhteremin ibaresi, ifadesi ki oldu. Hangi ifadesi? Bi müridil hayri ve şerri. Dedi ya müridul hayri ve şerril kabihi. Bu ki oldu, nedir oldu? Mezinne. Mezinneten. Mezinneten yani mekana zanni. Zan yeri oldu. Zannedilebilecek bir yer. Muhtemil bir yer oldu. Mezinnete tevehhumi rıdaihi bihima. Tamam mı? Mezinnete tevehhumi, yani mezinnete tevehhumi rıdaihi. Allah'ın rızasının düşünülebileceği bir yer. Neye rızası? Bihima. Her ikisine. Yani hayra da şerre de rızasının düşünülebileceği bir yer oldu. Şimdi diyor ki müridül hayri ve şerril kabihi, şerri kabih ve hayri murad eden. Adam düşünebiliyor. Her ikisini murad ediyor. Hayra da şerre de murad ediyor. İkisine de rızası var. Değil mi? Düşünebilir birisi, o zaman istedrake, istidrak etti. Kelam-ı sabıktan tevellüt eden tevehhümü def etti. Velakin leyse yerdâ bil muhali. Vücudu muhal olan, müstahil olan küfür ve masiyet gibi şeylere rızası yoktu. Tamam mı? Varlığı yokluğu gerektiren şeyler, varlığının olmaması iktiza eden şeyler ki küfürdür, mazı, bunlara rızası yoktur. Tamam. Ve mimma yedüllü, ve mimma yedüllü, ve minel delil, ve minel edille, yine delillerden bir tanesi ki yedüllü, istimal ediyor, delalet ediyor. Neye? Listi'malil muhali, muhal lafzının kullanılabileceğine. Tamam. Listi'malil muhali, muhalin kullanılmasına delalet eden delillerden bir, hangi manaya kullanılması? Ala gayril merdiyi, razı olunmayan, minel fiali, minel hısali minel fiali, yani ikisi de var nuskalar. Minel fiali, yapıla gelen işlerden razı olunmayan işlere, memnun olunmayan, hoşnut olunmayan işlere muhal denilebileceğine delalet eden delil, kavlu men kal diyen kimsenin sözüdür. Kavlu, muakhir müftide, kavlu men kal diyen kimsenin sözü. Ta'sil ilahe ve ente tuzhiru hubbehu, hâzâ muhalun fil fi'âli bedî'u, lev kâne hubbuke sâdıkan le'ta'tehu, innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Ta'sil ilahe, ilaha isyan ediyorsun, Allah'a isyan ediyorsun, masiyet yapıyorsun ve ente tuzhiru hubbehu. Bir de geçmiş, hubbunu izhar ediyorsun. Seviyorum onu diyorsun. Gece gündüz sövüyorsun, sana seviyorum onu diyorsun. Hâzâ muhâlum fil fi'âli. Böyle bir şey muhaldır. Hasletleri böyle bir şey olmaz. Adam hep küfür ediyor, hep seviyorum seni diyor. Bu insanlar arasındaki cari değildir. Allah'a karşı hiç cari değildir. Yani. Değil mi? İnsan arasında bile adama küfür etsen, ya ben seni çok seviyorum, sevdiğim için seni sövdüm. Ben seni seviyorum ya. Onun için ananı avradına sövdüm ya. Allah Allah. Yani sevmen. Sevmesen ne yapacaksın? Değil mi? Hâdâ muhalun. Bak muhal diyor ona. O masiyete ne diyor? Hâdâ muhalun. Böyle bir şey muhaldır. Yani hubbu izhar edip de isyan muhalun fil fi'ali. Bir kişinin fiillerinde böyle bir şey olması muhal. Bedî'u. Apaçık bir şey. Apaçık yani. Ortada yani bunu. Çocuğa sorsan ki, söven bir adam sövüyor bir adama, bu adam bunu seviyor mu desen, de ki sevmiyor. Nereden anladın? Sövüyor. Sövmek, sevmemeyi gerektirir. Seven adam sövmez. Levkâne hubbuke sâdıkan. Eğer senin sevgin sadık olaydı, le'ta'tehu. Sen ona itaat ederdin. Le'ta'te, eta'a, eta'u, eta'at, eda'ne, eda'te. Le'ta'te. Elbette itaat ederdin ve ona. İnne, cümle-i taliliye geldi. Nereden biliyorsun ya? İtaat etmiyorsam sevmiyor mu demektir? İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Bu genel geçer bir kaydedir. İnnel muhibbe seven limen yuhibbu muti'u. Sevdiğine itaat eder. Sen itaat etmiyorsun demek ki sevmiyorsun demek.